Pazartesi öyküleri. Alphonse Daudet. 3 uyarı. Seslendiren Akın Altan. Eğer T.S. Baba bize verdiği zılgıtın bir işe yaradığını sanıyorsa Paris halkını tanımıyor demektir. Bu böyle değilse bana Belize şu elimdekine de rende demesinler. Bakın, Monsieur, istedikleri kadar bizi yığın yığın kurşuna dissinler, sürgüne göndersinler, ülke dışına atsınlar, Satoy'dan alıp Cayenne'e yollasınlar, Dubalara sardalya gibi sıralasınlar, Parisli devrime bayılır ve hiçbir şey onu bu zevkten yoksun edemez. Can çıkar huy çıkmaz. Ne yaparsınız? Asıl hoşumuza giden şey, politikanın gürültü patırtısıdır. İşliklerin kapanması, toplanmalar, başıboş dolaşmalar, sonra ne olduğunu benim de bilmediğim bir şeyler. Bunu iyi anlamak için benim gibi Orillon sokağında bir marangoz işliğinde doğmuş olmak, 8 yaşından 15 yaşına dek çıraklık etmek, içi talaş dolu çekçek arabasıyla kenar mahallede taban tepmek gerekir. Hey gidi hey! O dönemde bu kuru kafa ne devrimler gördü. Daha pek küçük, iki karış boyundayken Paris'in neresinde bir patırtı olsa beni kesinlikle orada görürdünüz. Hemen her zaman patırtı kopacağını önceden bilirdim. Kenar mahallede işçilerin yaya kaldırımını genişliğine tutarak kol kola dolaştıklarını, kadınların kapı önlerinde ellerini kollarını oynata oynata çene çaldıklarını, bütün bir kalabalığın oktav sınırından aşağı indiğini görünce talaş dolu arabamı çekerek kendi kendime ''Yaşadık, yine bir şeyler var'' derdim. Dediğimde hep doğru çıkardı. Akşam dükkana dönünce içerisini tıklım tıklım bulurdum. Babamın arkadaşları tezgahın çevresinde siyasetten konuşurlar, komşular babama gazete getirirlerdi. Çünkü o zamanlar şimdi olduğu gibi bir meteliğe gazete yoktu. Aynı evde oturup da haberleri okumak isteyenler aralarında para toplayıp bir gazete alırlar, gazetede bütün katları dönenirdi. Her şeye karşın çalışmayı bırakmayan Belize baba, haberleri dinledikçe hıncını rendesinden alırdı. Peki yanımsarım, o günlerde sofraya oturmadan önce annemiz bize, ''Aman çocuklar, uslu durun. Yine siyaset işleri yüzünden babanızın keyfi yerinde değil.'' demeyi hiç savsaklamazdı. Ben elbette o mübarek işlerden bir şey çakmazdım. Ama ne de olsa dinleye dinleye kimi deyimlerin kafama girdiği de olurdu. Örneğin, ''Şu ganda giden Gizot keratası.'' gibi. Ne Gizot'un kim olduğunu, ne de ganda gitmenin ne anlama geldiğini bilirdim. Ama ne çıkar ki? Ben de ötekiler gibi, Gizot keratası, Gizot keratası diye söylenir dururdum. Kafamda onu Orillon sokağının köşesinde duran ve bizim talaş arabası yüzünden bana çektirmediği kalmayan iri yarı edepsiz bir bekçiye karıştırdığım için o zavallı Gizot'a büsbütün can ve gönülden kerata diyordum. Zaten o kırmızı suratlı herifi mahallede seven yoktu. Köpekler, çocuklar, herkes ona diş biliyordu. Yalnızca şarapçı ara sıra adamı yumuşatmak için dükkanının aralığından ona bir kadeh şarap uzatırdı. Kırmızı suratlı herif sanki oralı değilmiş gibi yaklaşır, çevrede bir üstü var mı yok mu diye sağına soluna bakar, sonra geçerken lüp! Bir kadeh şarabın bu kadar el çabukluğuyla temizlendiği görülmüş şey değildi. Kurnazlık tam dirseğinin havaya kalktığı zamanı gözetlemek ve ona arkadan yaklaşıp ''Aman çavuş, subay geliyor!'' diye bağırmaktı. İşte Paris halkı böyledir. Bekçi ve polis mi? Vur abalıya. Herkes bu zavallılardan nefret etmeye, onlara köpek gözüyle bakmaya alışıktır. Bakanlar türlü rezillikler yapar, cezalarını kollukçular çeker. Şöyle ağız tadıyla bir devrim oldu mu, bakanlar Versay'da, kollukçular da kanalda soluğu alır. Neyse sözü uzatmayalım. Paris'te bir şeyler oldu mu haberini önce bizler alırdık. O günler mahallenin bütün yumurcakları birbirimizle sözleşir ve hep birlikte semtten aşağı inerdik. Gelip geçenler Montmartre sokağında, hayır Saint-Denis kapısında diye bağırırlardı. Oralarda işi gücü olanlar yol bulup geçemedikleri için öfkeli öfkeli geri dönerlerdi. Kadınlar fırınlara koşardı. Ana kapılar kapanırdı. Bütün bunlar bizi büsbütün azdırırdı. Şarkı söylerdik. Geçerken küçük sokak satıcılarına çarpardık. Onlar da fırtınalı günlerde yaptıkları gibi çabucak işportalarını, sergilerini toparlayıp giderlerdi. Kimileyin kanala vardığımızda köprüler açılmış olurdu. Binek ve yük arabaları orada dura kalırdı. Arabacılar boyuna söver, halk merakla düşerdi. Oysa biz o zamanlar semti Temple sokağından ayıran o basamaklı büyük geçitten koşa koşa çıkar ve bulvarlara gelirdik. Karnaval ve başkaldırı günlerinde bulvarlar pek eğlenceli olurdu. Hemen hiç arabaya rast gelinmezdi. Koca yolun ortasında gönlümüzün dilediği gibi koşturup dururduk. Bu mahallelerdeki dükkancılar bizim geçtiğimizi görünce işin içinden ne çıkacağını bilirler ve hemen mağazalarını kapatırlardı. Fakat kepenkleri indirdikten sonra da kapılarının önünde yaya kaldırımında dururlardı. Çünkü Parislilerde merak her şeyden üstündür. Sonunda kara bir yığın halinde halkı, kalabalığı gördük. Hah, işte orası. Yalnızca iyi görmek için ilk sıraya geçmek gerekirdi. Aman Allah! Ensemize ne tokatlar inerdi. Ama yine sağa solu ite, kaka, bacakların arasından kayarak sonunda öne geçerdik. Herkesin önünde yer bulunca rahat bir soluk alırdık. Koltuklarımız kabarırdı. Doğrusu seyirde bu güçlüklere değerdi hani. Belindeki eşarbıyla komiserin yolun ucundan sökün edip boş alanda ilerlediğini görünce yüreğim öyle çarpardı ki ne Monsieur Boca ne Monsieur Mölünke'nin önünde böylesini duymamışımdır. Ötekiler ''Komiser, komiser!'' diye bağırırlardı. Ben hiç sesimi çıkarmazdım. Korkudan, zevkten, daha bilmem neden dişlerimi sıkar ve kendi kendime ''Komiser geldi!'' derdim. Aman dikkat! Neredeyse sopa faslı başlar. Ama yine asıl beni coşturan sopa faslı değil, siyah elbisesinin üzerindeki eşarbı ve bir sürü şako ve üç köşeli şapka arasında kendisine ziyarete çıkmış görünümü veren kocaman silindir şapkasıyla o şeytan herifti ve yüreğimi hoplatırdı. Önce bir trompet çalınır, arkasından da komiser bir şeyler mırıldanmaya başlardı. Bizden epey uzakta olduğu için derin sessizliğe karşın sesi havaya girer ve biz de ''nımm'lardan başka bir şey duymazdık. Ama sokak toplantılarıyla ilgili yasayı biz de onun kadar bilirdik. Sopa pastına geçilmeden önce üç uyarıya hakkımız olduğundan haberimiz vardı. Onun için ilk uyarıda kimse yerinden kımıldamazdı. Herkes elleri cebinde, olduğu yerde rahat rahat kalırdı. Ama ikinci trompette fırt! Sanki bir keklik sürüsü havalanıyormuş gibi bağırışmalar, çığırışmalar bir önlük, şapka ve kasket uçuşmasıdır giderdi. Sonra geride sopalar habire inmeye başlardı. Vallahi bize bu kadar coşku verecek bir tiyatro oyunu yoktur. Tam bir hafta başkalarına anlatacak şey çıkardı. Hele, ''Üçüncü trompeti duydum.'' diyebilenlerin koltuklarına karpuz sığmazdı. Ancak şunu da söylemeli ki, bu oyunda kimileyin kafa göz yarıldığı da oluyordu. Örneğin bir gün, Saint Ostaş dolaylarında, komiser hesabını nasıl yaptı bilmiyorum, daha ikinci trompette kollukçular ellerinde sopalarla halkın içine dalıverdiler. Elbette ki yanıma dek gelmelerini beklemedim. Ama küçücük bacaklarımı istediğim kadar açayım, bu izbandutlardan biri beni gözüne kestirmiş olacak ki peşimi bırakmadı. Öyle sıkıştırdı, öyle sıkıştırdı ki birkaç kez sopasının yelini duyumsadıktan sonra sonunda kendisini de tepeme yedim. Aman Allah'ım, o ne sopaydı! Donanmanın böylesini hiç görmemiştim. Kafam yarılmış, beni eve öylece götürmüşlerdi. Ama uslandım mı sanki? İlgisi yok. Bizim zavallı anacık, başıma ıslak bezler koydukça ben daha ''Suç bende değil!'' diye bağırıp duruyordum. O komiser keratası bizi aldattı. Yalnızca iki kez trompet çaldırdı. Son.